أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hud suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah birlikte okumaya başlıyorum. Elif, lam, ra. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu sözler Allah sözüdür. Bu söz insan sözüne, bu söz alim sözüne, fazıl sözüne, amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öyle dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere ciddi bir biçimde dinleyin diye sure başlarında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunur. Kitabun, bir kitap ki, bir yazgı ki, uhkimet ayatuhu, ayetleri tahkim edilmiş, ayetleri kuvvetlendirilmiş, thumme fussilet min ledun hakimin habir, sonra hakim ve habir olan, hayata hakim olan, yaptığı her işi hikmetle yapan ve de her şeyden haberdar olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmış, tafsilatlı bir biçimde ortaya konmuş bir kitaptır bu. Uhkimet ayatuhu, ayetleri tahkim edilmiş, tıpkı yedi kat sema gibi, ay gibi, güneş gibi, yıldızlar gibi ayetleri sağlam bir biçimde yerleştirilmiş bir kitaptır bu. Yedi kat semayla oynayabilir misiniz? Yıldızların yerlerini değiştirebilir misiniz? Güneşi kaldırıp onun yerine ondan daha güzel bir şey koyabilir misiniz? Allah'ın ayetleri, Allah'ın kitabı da tıpkı onlar gibi tahkim edilmiştir. Allah'ın ayetleriyle asla oynayamazsınız. Bir ayetin yerini değiştiremezsiniz. Tıpkı gökteki yıldızlar gibi, yedi kat sema gibi, ay gibi, güneş gibi ayetleri tahkim edilmiş, sağlam bir biçimde yerleştirilmiş bir kitaptır bu. Bir ayeti kaldırıp onun yerine ondan daha güzelini koyamazsınız. Allah'ın ayetlerini asla ezip bozamazsınız. Allah'ın ayetlerini asla tahrif edemezsiniz. Yerinden ığratamazsınız. Kalpte olan, kabulde olan, levh-u mahfuzdan dünya semasına yansıyan bir kitabın ayetleridir bu. Peki Allah bu kitabı niye göndermiş? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyar. Ella ta'budu illallah. Sadece Allah'a kulluk edesiniz diye, sadece Allah'ı dinleyesiniz diye, sadece Allah'ın çektiği yere gidesiniz, sadece onun beğenisine bir hayat yaşayasınız, sadece onun yasalarını uygulayasınız diye Allah bu kitabı indirmiştir. Ella ta'budu illallah. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bu kitap kulluk kitabıdır. Bu kitaba kulluk kitabı gözüyle bakmak zorundasınız. Bu kitapta tarihi bilgiler var ama bu kitap hiçbir zaman bir tarih kitabı değildir. Bu kitapta fizik var ama bu kitap hiçbir zaman bir fizik kitabı değildir. Bu kitapta coğrafi bilgiler var ama bu kitap hiçbir zaman bir coğrafya kitabı değildir. Bu kitapta ahlak kuralları var ama bu kitap hiçbir zaman bir ahlak kitabı değildir. Bu kitap kulluk kitabıdır. Eğer bu kitaba kulluk kitabı gözüyle bakarsanız, eğer kulluğunuzu bu kitap eşliğinde belirlemeye yönelirseniz, bu kitap size esrarını açacaktır. Bu kitap size bilgilerini sunacaktır. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ve ben de diyor sevgili peygamberimiz, Allah tarafından size gönderilmiş bir müjdeci ve uyarıcıyım. Bu kitabın pratiği, bu kitabın tebyini, bu kitabın müfessiri olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam, bakın kendi misyonunu bu ifadeleriyle ortaya koyuyor. Ben size Allah tarafından gönderilmiş bir müjdeci ve uyarıcıyım. Ey Allah kulları! Allah sizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde benim şahsımda örneklemiştir. Bana bakın, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece namaz kılın. Bana bakın, ben hanımlarımla nasıl bir ilişki içindeysem siz de hanımlarınızla öylece diyalog kurun. Bana bakın, ben komşularımla nasıl bir diyalog halindeysem, gece hayatım nasılsa, fikrim, zikrim, tesbihim, tehlilim, cihadım nasılsa siz de beni izleyin. Eğer beni izlerseniz, beni takip ederseniz, kullukta beni örnek alırsanız, ben sizi yaşadığınız bu hayatın sonunda güzelin güzeli bir cennetle müjdeliyorum. Eğer beni takmadan, beni kazımadan, beni dikkate almadan, benim sünnetimle diyalog kurmadan, örnekliğime müracaat etmeden keyfinize göre bir hayat yaşarsanız sizi dayanılmaz bir azapla, dayanılmaz bir cehennemle de uyarıyorum. Ve enistagfiru rabbakum. Bir de ey Allah kulları, Rabbinize istiğfar edin. Thumme tubu ileyhi. Sonra ona yönelin, ona tevbe edin. Yumetti'kum meta'an hasenen ila ecelin musamma. Ecelleriniz doluncaya kadar, adı belli miatleriniz doluncaya kadar Allah size bu dünyada güzel bir hayat yaşatsın. Size nimetlerini bolca sunuversin. Ve yu'ti kullezî fadlin fadleh. Ve her bir fazilet sahibine de Allah faziletini versin. Yani farzların dışında kim ki fazla ibadet işler, nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalışırsa Allah da ona fazlaca versin. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirseniz Allah'tan, yüz çevirirseniz Allah'ın kitabından, yüz çevirirseniz benim örnekliğimden, fe inni ehafu aleykum azabe yevmin kebir, şunu unutmayın, ben sizi büyük bir günün azabıyla korkutuyorum. Ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Evet, ne dedi sevgili peygamberimiz? Ve en istagfiru rabbakum. Ey Allah kulları, Rabbinize istiğfar edin. Thumme tubu ileyhi. Sonra ona tevbe edin. Dikkat ederseniz bu ayeti kerimede tevbe ile istiğfar aynı anda zikredildi. Buradan anlıyoruz ki tevbe ayrıdır, istiğfar ayrıdır. Tevbe genellikle günahtan sonra yapılır. İstiğfar ise genellikle ibadetten sonra yapılır. Yani bir insan bir günah işler, tevbe ya Rabbi bir daha işlemeyeceğim diye tevbe eder. Ama insan bir ibadet yapar, ibadetin arkasından da estağfirullah der. Ne demek bu? Bir kişinin kabahatını affettirme, eksiğini tam kabul ettirme çabasının adına istiğfar denir. Bir iki örnek vereyim. Sevgili peygamberimiz her bir namazın akabinde sağa sola selam verdikten sonra 3 defa Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim der ve bunu çevresindeki sahabesine de tavsiye ederdi. Öyleyse biz der, kıldığımız ister nafile ister farz fark etmez, her bir namazın arkasından sağa sola selam verdikten sonra 3 defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah diyeceğiz. Ya biz günah mı işledik? Biz namaz kıldık. Niye Estağfirullah diyoruz? Ha, bunun anlamı şudur. Ya Rabbi, şu benim kıldığım namaz tam bir namaz, mükemmel bir namaz olmadı. Peygamberin kıldığı gibi yüzde yüzlük bir namaz olmadı. Eğer yüzde yüzlük bir namaz, tam bir namaz, mükemmel bir namaz peygamberin namazı ise benimki onunkisinin yanında yüzde ikilik, yüzde üçlük bir namaz oldu. Ya Rabbi, kusurlarımı görmeyiver. Kabahatlerimi dikkate almayiver. Falsolarımı görmeyiver ya Rabbi. Şu benim kıldığım namazımı da peygamberin namazı gibi yüzde yüzlük bir namaz, tam ve mükemmel bir namaz kabul ediver ya Rabbi demek üzere biz Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah diyeceğiz. Yine Bakara suresinde Rabbimiz bir ayeti kerimesinde buyururlar ki ثُمَّ اَف۪يذُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاظَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ. Hac bittikten sonra, hac farizasını ifa ettikten sonra herkesin dağıldığı gibi siz de ülkelerinize, memleketlerinize dağılın ve estağfirullah deyin. Allah Allah. Ya biz hac yaptık. Günah mı işledik ki estağfirullah diyeceğiz? Biz hac yaptık. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak biz annemizden doğduğumuz gündeki gibi günahlarımızı döktük. Biz hac yaptık. Peki niye sonunda estağfirullah diyoruz? Ha, bunun manası şudur. Ya Rabbi, şu benim yaptığım hac İbrahim Aleyhisselam'ın haccına benzemedi. Yüzde yüzlük bir hac, tam ve mükemmel bir hac İbrahim Aleyhisselam'ın haccı ise benimki onunkinin yanında yüzde ikilik, yüzde üçlük, yüzde beşlik bir hac oldu. Bir yığın kusurum eksiğim oldu. Ne olur benimkini de onunki gibi kabul ediver. Falsolarımı görmeyiver, kabahatlerimi dikkate almayiver ya Rabbi diye biz estağfirullah diyecekmişiz. Demek ki tevbe günahtan sonra gelir ama istiğfar ibadetten sonra gelir. Ama burada önemli bir noktaya dikkat çekeyim. Biz önce hatamızı bir anlayacağız. Nerede kusur işlediğimizi bir anlayacağız. Sonra da estağfirullah derken ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Kusurumu anladım, eksiğimi anladım. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi diye Allah'a söz veriyoruz. Bakın şuradan gidiyorsunuz. Arabayla bir hata yaptınız. Trafik sizi durdurdu. Bir ceza yazdı. Siz dediniz ki estağfirullah, polis bey bir daha yapmayacağım dediniz ama hangi yanlışı yaptığınızın farkında değilsiniz. Biraz sonra bir daha yaparsınız değil mi? Öyleyse estağfirullah derken hangi yanlışı yaptığımızı, hangi kusuru işlediğimizi bilmek zorundayız. Bakın şöyle bir örnek verirsem biraz daha net anlaşılır. Şurayı bir atölye kabul edin. Farz edin ki ben ustayım, sizler de benim yardımcılarımsınız. Şurada elimde 50 tane parça var. Bu 50 parçayı sizin gözünüzün önünde monte etmek suretiyle bir saat imal ediyorum. Sonra size dönüyorum, diyorum ki arkadaşlar, sizin de bunu yapmanız lazım ama gözü kapalı bunu yapabilecek hale gelmeniz için ben bu işi sizin karşınızda 1000 kere tekrar edeceğim diyorum. 1000 kere söküyorum 50 parçayı, takıyorum, söküyorum, takıyorum, söküyorum, takıyorum 1000 kere. Sonra size soruyorum. Arkadaşlar anladınız mı? Anladık usta diyorsunuz. Biz bunu gözü kapalı yaparız. Ya ne olur ne olmaz. Belki anlayamadınız. Belki yanlış yaparsınız diye sizin karşınızda o 50 parçayı 1000 kere yine söküp takıyorum. En son diyorsunuz ki usta, vallahi gözümüzü bağlasan biz bu işi yaparız diyorsunuz ve her birerinize 50 parça veriyorum. Herkes kendi evine gidiyor ya da köşesine çekiliyor. Bu 50 parçayı monte ediyor. Bir saate dönüştürüyor. Mehmet Efendi bu 50 parçayı monte etmiş, bir saat imal etmiş, getirip bana takdim ediyor. Buyur usta diyor. Yaptım. Bir bakıyorum, yelkovan bozuk bağlanmış. Mehmet Efendi, yelkovan bozuk bağlanmış diyorum. Estağfurullah usta, bir daha yapmayacağım diyor. Alıyor gidiyor köşesine. İkinci defa yakıp geliyor. Bakıyorum yine yelkovan bozuk. Mehmet Efendi, yelkovan yine bozuk monte edilmiş diyorum. Estağfurullah usta diyor. Gidiyor. Üçüncü gelişinde yine yelkovan bozuk. Dördüncü gelişinde, beşinci gelişinde yine yelkovan bozuksa, o zaman şu hadis geçerli. La sagirata ma'al ısrar ve la kebirata ma'al istiğfar. Israrda küçük günah yoktur diyor Peygamberimiz. Yani bir şey ısrarla devamlı yapılırsa artık o küçük günah olmaktan çıkar diyor. Mehmet Efendi ikinci getirişinde akrep bozuk olsa tamam usta affeder. Üçüncü getirişinde bir başka yeri bozuk olsa usta affeder, ama sürekli akrep bozuk, akrep bozuk, akrep bozukla gelirse Allah korusun, bu Allah'la dalga geçmedir. Nasıl? Namaz kıldınız, Fatiha'yı anlamadan okudunuz, selam verdiniz, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dediniz. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım, düzgün yapacağım, eksiğimi tam kabul ediver, kusurlarımı görmeyiver ya Rabbi dediniz. Ama ikinci namazınızda yine Fatiha'yı anlamadan kıldınız. Üçüncü, beşinci, onuncu namazınızda yine Fatiha'yı anlamadan kılmışsanız, la sagirata ma'al ısrar. Artık ısrarda küçük günah yoktur diyor Peygamberimiz. Siz bir hatada ısrar ediyorsanız, onu düzeltme çabası içine girmiyorsanız, bu Allah'la dalga geçme anlamına gelir ey Müslümanlar. Öyleyse estağfirullah diyeceğiz ama yanlışlarımızı da düzeltmeden yana, Fatiha'yı biraz daha düzgünleştirmeden, okuduğumuz zamm-ı surelerin anlamlarını biraz daha anlayıp kafamızda onları derinleştirmeden yana namazlarımızı güzelleştirmeye devam edersek, o zaman estağfirullah sözümüzün bir anlamı olacak. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ve en istagfiru rabbekum, Rabbinize istiğfar edin, thumme tubu ileyhi, sonra ona tevbe edin de, yumetti'kum meta'an hasenen ila ecelin müsemma, böylece Allah size bu dünyada nimetlerle dop dolu, nimetlerin farkına ere ere, nimetlerin zevkini tada tada güzel bir hayat yaşatsın. Bakın, şeytan ve dostlarının dediğinin tam tersini söylüyor Allah'ın bu ayeti. Şeytan ve dostları ne diyorlar? Efendim, Müslümanca bir hayat yaşarsanız belki cennette onun mükafatını, karşılığını görürsünüz ama dünyanızı zehir zindan edersiniz. Müslümanca bir hayat yaşayacağım diye keyfinize keder getirirsiniz. Kimi zevklerden kendinizi mahrum edersiniz. Dünyada sıkıntı içinde bir hayat yaşarsınız. Kim diyor bunu? Şeytan ve dostları. Allah ne diyor ya? Eğer Rabbinize istiğfar eder, her an güzel Müslümanlık yaşamadan yana bir tavır alır, işlediğiniz günahlardan da pişmanlık duyup tevbe ederseniz, yani Müslümanca bir hayata yönelirseniz, Allah bu dünyada size nimetlerin tadına vara vara çok güzel bir hayat yaşatsın diyor. Demek ki Müslümanca bir hayatın neticesi, cennette mükafat var ama sadece onunla yetinmiyor Rabbimiz, dünyada da bize çok hoş, çok güzel bir hayat yaşatacağını vaat ediyor. İlallahi merci'ukum, siz bilirsiniz, şunu unutmayın, dönüşünüz Allah'adır. Ve huve ala kulli şeyin kadir, o Allah her şeye kadir olandır, her şeyi kadir olandır. Her şeye güç getirendir ve her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçüsünü ve ölçütünü koyandır. Mirasın ölçüsünü koyan Allah'tır. Kılık kıyafetin ölçütünü, ölçüsünü vaz eden Allah'tır. Hukukun ölçüsünü koyan Allah'tır. Eğitimin ölçütünü vaz eden Allah'tır. Sosyal ve siyasal yapılanmanın ölçütünü koyan Allah'tır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeyi takdir eden, her şeyin ölçüsünü koyandır. Ve de o Allah her şeye kadir olandır. Evet, siz bilirsiniz, dönüşünüz Allah'adır. Allah'a gidiyorsunuz. Attığınız her adım, aldığınız her nefes sizi biraz daha Allah'a yaklaştırıyor. Öyle değil mi? Doğan her insan ölmek için doğuyor. Doğan her güneş batmak üzere doğuyor. Gündüz gecenin peşinde, gece gündüzü kovalıyor. Her şey bu dünyada fanidir. Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Ölümden kaçıyoruz belki ama attığımız her adım bizi Rabbimize biraz daha yaklaştırıyor. Yarın Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Onun değer yargılarına boyun bükeceğiz ve ona teslim olacağız. Ela dikkat edin. İnnehum yethnûne sudûrahum. Şu Mekke müşrikleri göğüslerini eğip büküyorlar. Liyestahfû minhu. Kendilerini ondan saklamak için. Buradaki saklanan şey ya Kur'an'dır ya da yukarıda Peygamber Efendimiz'den söz edildi ya, ya da Peygamber Efendimiz'dir. Bakın Allah diyor ki, şu Mekke müşrikleri, ey Peygamberim, seninle karşı karşıya gelmemek için, senin sözlerini duymamak için, sanki eğilip bükülüyorlar, göğüslerini eğip büküyorlar. Tıpkı hırsızlık bir malı, insanlar görmesin diye bedenini sanki eğip bükerek üstüne, sanki kalkan gibi bedenini üstüne örtüp örtbas ederek, hırsızlık bir malı, çalıntı bir malı saklamak isteyen bir hırsız gibi, ey Peygamberim, şu Mekkeliler kendilerini senden saklamaya çalışıyorlar. Seninle karşılaşmamak için göğüslerini eğip büküyorlar, bir şeylerle bürünüyorlar. Karşıdan Peygamber Efendimiz çıktığı zaman, şu yine bizi tanıyıp da ahiretten filan söz etmesin, cennetten, cehennemden söz edip bizim iştahımızı kaçırmasın, şu bizi tanıyamasın da çekip gitsin diye elbiselerle üzerlerini örtüyorlar, elbiseleriyle başlarını, yüzlerini örtüyorlarmış. Niye? Peygamber bizi tanıyamasın da çekip gitsin, bizim iştahımızı kaçıracak bir takım şeylerden söz etmesin, onu dinlemek zorunda kalmayalım diye. Evet, Mekke müşrikleri böyle yapıyorlardı ama günümüz Müslümanları da Mekke müşriklerinin yaptığının aynısını yapıyorlar. Bir şeylerle bürünüyorlar, peygamberle kendi aralarına, Kur'an'la kendi aralarına bir şeyleri kalkan yapıyorlar, siper yapıyorlar ve kendilerini peygamberden ve Kur'an'dan saklamaya çalışıyor günümüz insanları. Nasıl? Kimileri diyorlar ki, efendim, tamam, ben de okumak zorundayım bu Kur'an'ı, ben de anlamak zorundayım. Ben de Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini öğrenip topluma aktarmak zorundayım ama benim doktora tezim şu anda profesörlerin masasının üstünde. Benim geleceğim onların iki dudağının arasında. Ne yapayım? Eğer ben de Kur'an ve sünnet anlatmaya başlarsam doktoram suya düşer, doçentliğim suya düşer, diplomam suya düşer diyor kimileri. Ne yaptı bu adam? Diplomasını, doktorasını, doçentliğini Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne kalkan yaptı, siper yaptı, onlarla büründü ve Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine gitmedi. Bir başkası, efendim, biz zaten İslam'a hizmet eden bir cemaatin içindeyiz. İslam'a hizmet eden bir partinin içindeyiz. Zaten şu anda İslam'a hizmet ediyoruz. Ayrıca bir de Kur'an okumaya, bir de sünnet öğrenmeye ne gerek var? Zaten İslami hizmetlerin içindeyiz. Ne yaptı şimdi bu? Cemaat felsefesini, parti felsefesini Kur'an'ın ve sünnetin önüne kalkan yaptı, siper yaptı ve kendini Kur'an'dan ve sünnetten güya sakladı, örtündü, büründü. Bir başkası, tamam efendim, biz de okuyacağız Kur'an'ı ama ben Arapça bilmiyorum. Ben ilahiyat mezunu değilim, ben İmam Hatip'te okumadım. Ben mektep medrese görmedim. Ben nasıl anlayayım Kur'an'ı? Ne yaptı şimdi bu adam? Arapça bilmeyişini, ilahiyattan ya da İmam Hatip'te mezun olmayışını kalkan yaptı, siper yaptı, onunla büründü, örtündü ve Allah'ın kitabına kendisini götürmedi. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine kendisini götürmedi. Bakın, Kur'an'ı bilmek için Kur'an bilmek gerekir. Arapça bilmek gerekmez. Önceki derslerimde de söyledim. Tamam, Arapça bilirseniz iyidir ama Arapça bilen herkes Kur'an biliyor değil ki. Şu anda 500 küsür Müslümanı idam kararıyla şehit etmeye hazırlanan şu Araplar Arapça biliyor mu zannediyorsunuz? Kur'an biliyor mu zannediyorsunuz? Hayır, hayır. Sosyalist Araplar, komünist Araplar, eğer onlar gerçekten Kur'an'ı bilmiş olsalardı, komünist olmazlardı, sosyalist olmazlardı. Öyleyse Arapça bilen herkes Kur'an'ı biliyor demek değildir. Nice marangoz, nice kaportacı, nice kunduracı kardeşim var ki şu anda inanın o Araplardan 100 kere daha fazla Kur'an'ı biliyorlar. Niye? Çalışıyorlar, gayret ediyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Öyleyse Arapça bilmek gerekmiyor. Bir başka Müslüman grup diyor ki, efendim bizim Efendi Hazretleri'nin kitabı aynen dini anlatıyor. O da dini anlatıyor. O başka bir şey anlatmıyor ki. Hatta bizim Efendi Hazretleri dini Allah'tan daha güzel anlatır. Bizim Efendi Hazretleri dini peygamberden daha güzel anlatır. Biz zaten meclislerde elimizden dilimizden düşürmediğimiz Efendi Hazretleri'nin kitabını okuyoruz. Bir de ayrıca Kur'an okumaya, sünnet öğrenmeye ne gerek var diyorlar. Ne yapıyorlar? O kitapları Allah'ın kitabının önüne, peygamberin sünnetinin önüne kalkan yapıyorlar, siper yapıyorlar. Onlarla bürünüyorlar ve Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine gitme gereği duymuyorlar. Ey Müslümanlar, şu kendi kendimize oluşturduğumuz örnek şahsiyetleri bir kenara bırakalım. Şu kendi kendimize oluşturduğumuz kitapları bir kenara bırakalım. Bugüne kadar o kitaplar bizi adam etmedi, işte gördük. Bugüne kadar o örnek şahsiyetler bizi bir adım öteye götürmedi, işte gördük. Kendi gündemlerimizi bir kenara bırakalım. Allah'ın kitabına yönelelim. Kur'an'ın eğitimine kendimizi teslim edelim. Günlük ne kadar okuyabilirseniz Allah'ın kitabından ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden anlamak üzere, kavramak üzere bir çabanın içine girelim. Allah rızası için bunu gerçekleştirelim. Dünkü Mekke müşriklerinin yaptığını yapmayalım. Ama bakın ayetin devamında Allah diyor ki: "Ela dikkat edin. Heyne yestagşûne fiyâbehum ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn." Şu insanlar büründükçe bürünsünler. Onlar kendilerini kitaptan ve peygamberden saklamak üzere neyin arkasına saklanırlarsa saklansınlar. Neyle bürünürlerse bürünsünler. Neyi kitabın ve peygamberin önüne kalkan yaparlarsa yapsınlar. Şunu kesinlikle bilsinler ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Ben bu ayeti şöyle anlıyorum. Şunu bilsinler ki bu kitaptan saklanmaları mümkün değil. Peygamberden gizlenmeleri mümkün değil. Bu kitap Allah'ın kitabı. Bu peygamber Allah'ın elçisidir. Onun sünneti de Allah'ın elçisinin sünnetidir. Örnek şahsiyetin sünnetidir. Ne yaparsanız yapın bu kulaklarınıza gidecek bu ayetler, gidecek bu hadisler istemeseniz de. Bakın 1980'li yıllarda Konya'da birkaç arkadaş, ya bırakalım şu başka kitapları da bir Kur'an öğrenelim ve topluma Kur'an anlatalım diye bu işe başladığımızda bize neler neler demediler. Bunlar mezhepsiz mi demediler? Bunlar İrancı mı demediler? Bunlar tarikat düşmanı mı demediler? Ya bunlar kim ki Kur'an diyorlar? Kim ki sünnet diyorlar? Nereden anlayabilecekler bunlar Allah'ın kitabını? Nereden anlayabilecekler bunlar peygamberin ne demek istediğini diye aleyhimizde demediğini bırakmadılar ama yıllar geçti. Bizim anlattığımız, samimi Müslümanların anlattığı Kur'an onların kulağına da gitti. Onların beynine gitti. Böylece bir gün onlar da bu işe başlamak zorunda kaldılar ve özür dilemek zorunda kaldılar. Burada aklıma bir örnek geldi. Mekke müşrikleri bir karar vermişler. Demişler ki yahu Mekke'deki insanları kaybettik. Her bireri Muhammed Aleyhisselam'la iletişim kurdu. Her bireri Müslüman oldu. Hiç olmazsa Mekke'nin dışındakileri bu işten kurtaralım diye taşladan gelenleri Muhammed Aleyhisselam'la irtibat kurmalarını engelleyelim diye Mekke'nin giriş kapılarına ağzı laf yapan insanları yerleştirmişler. Edipleri, şairleri, hakimleri yerleştirmişler. Abdullah diye bir zat var, bir kabilenin reisi. O diyor ki bir iş icabı Mekke'ye girmek üzereydim. Baktım ki Mekke'nin kapısında kalbur üstü insanları gördüm. Mekke'nin ulularını gördüm. Beni karşıladılar ve dediler ki Abdullah Mekke'ye mi gireceksin? Evet dedim. Dikkat et, Mekke'de bir insan çıktı. Adı Muhammed'dir. Evladı babaya, babayı evlada düşman yaptı. karıyla kocanın arasını açtı. Kardeşi kardeşe düşman etti. Kim onunla iletişim kurmuşsa delirdi, kafayı yedi. Abdullah, ailene deli olarak dönmek istemiyorsan, sağ salim dönmek istemiyorsan sakın Mekke'ye girince o adamı dinleme, onun sözlerine kulak verme diye öyle ciddi anlattılar ki neredeyse diyor dönmeyi bile düşündüm. Ya kafayı yemektense döneyim bari, girmeyeyim Mekke'ye dedim. Sonra kendi kendime dedim ki ya ben çocuk değilim, ben deli de değilim. Aklı başında diye beni kavmin başına reis yapmışlar. Ben kabile reisiyim. Ben şiiri bilirim, ben sihiri bilirim, ben kehaneti bilirim, ben hak sözü bilirim, doğruyu bilirim. Niye kaçayım? Ama yine de korktuğum için diyor kulaklarıma sertçe pamuk tıkadım. Mekke'ye öyle girdim diyor. Hatim bölgesinde baktım ki birisi bir şeyler okuyor. Galiba Muhammed dedikleri budur diye ayaklarımın parmaklarının ucuna basa basa hızlıca kaçmak istedim. Ama ben her kaçtıkça, her adım attıkça onun okuduğu ne olduğunu bilmediğim sözler benim kulağımdaki pamuğu deliyor. Daha yüksek bir frekansla neredeyse kalbimde atomlar patlatmaya başlamıştı. Artık daha çok kaçmanın anlamsızlığını anladım diyor. Döndüm geldim. Dedim ki Muhammed sen misin? Evet benim. Şu getirdiğin hidayet hediyesini bana da anlatır mısın dedim. Anlattı ve oracıkta Müslüman oldum diyor. Kafirler, hainler, zalimler bu kitaba karşı, son elçiye karşı ne kadar da tuzaklar kurarlarsa kursunlar, insanlarla vahyin arasına ne kadar tel örgüler örerlerse örsünler, Allah'ın izniyle bu ayet bir gün onların kulağını da delip kalplerine gidecek. Onlarda da ameliyatlar gerçekleştirecek ve onlarda da imana yollar açacak. Bu konuda zerre kadar bir endişemiz olmasın. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzünde debelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yeryüzünde debelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki Allah onun rızkını kendi üzerine almış olmasın. Bakın kaç varlık var yeryüzünde, kaç miktar varlık var, kaç çeşit varlık var, bunları bizim bilmemiz mümkün değil. Bunu Allah biliyor. Hangi varlığın hangi şifaya ihtiyacı var, anında şifayı Allah gönderiyor. Hangi varlığın hangi rızka ihtiyacı var, Allah gönderiyor. Canlı cansız bütün varlıkların rızkını Allah üzerine alıvermiş. Öyleyse rızık konusunda endişeye gerek yok. Şartlandırmaya, Allah'a akıl vermeye gerek yoktur. Ya Rabbi, beni şununla imtihan etmeliydin. Bana şu kadar vermeliydin demeye gerek yok. Sana ne kadarı hayırlıysa, seni azdırmayacak, saptırmayacak ve seni isyana sevk etmeyecek ölçüde Allah sana vermiştir. Öyleyse rızık Allah'a ait ey Müslümanlar. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Eğer şöyle bir Allah'a iman ediyorsanız, ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki ana rahmindeyken iki melek geliyor. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla 120 günlük olunca bebek ana rahminde iki melek geliyor. Biket bi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve saidun ev şakiyun. Diyor ki Peygamberimiz, onun rızkı yazılır, eceli yazılır. Yani nerede, ne zaman öleceği yazılır, ameli yazılır, sa'id mi, şakî mi olduğu, cennete mi, cehenneme mi gidecek olduğu yazılır. Bakın, ben ne yaparsam yapayım, yanlışlıkla bana ayırdığını, ana rahminde bana yazdığını, yanlışlıkla başkalarına vermeyecek adil bir Allah'a iman ediyorsam, ben ne yaparsam yapayım, İkiye, üçe katlayayım mesaiyi, geceyi gündüze katayım, ne yaparsam yapayım, başkalarına ayırdığını da yanlışlıkla bana göndermeyecek kadar adil bir Allah'a iman ediyorsam, rızık konusunda endişeye gerek yoktur. Rızık Allah'a aittir. Bu konuda kimsenin endişe etmesine gerek yoktur. Ve şunu her tür yeminle söyleyebilirim ki, ben ölmeden bana ayrılan rızık, şu benim ağzımdan mutlak geçecektir. Yani bana ana rahmindeyken tahsis edilen rızık ben ölmeden mutlak surette ulaşacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. İşte Rabbimiz bakın çok açık ve net bir biçimde ayeti kerimesinde buyurur ki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde hareket eden, debelenen hiçbir canlı yoktur ki اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Onun rızkını Allah üzerine almış olmasın. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Bütün varlıkların gezip dolaştıkları yerleri de sonunda varıp yattıkları, uyudukları yerleri de Allah bilmektedir. Bütün varlıkların ya da insanlar için söyleyelim, babasının belinde kararlaşmakta olduğu anda da annesinin rahminde şekillenmekte olduğu anı da Allah bilmektedir. Ya da her bir insanın yaşadığı, gezip dolaştığı yerleri de sonunda gideceği cennet ya da cehennem yerleşim birimlerini de Allah bilmektedir. Çünkü kullun fi kitabin mubin, her şey apaçık bir kitapta yazılmıştır. Levh-u mahfuzda yazılmıştır. Kader olarak belirlenmiştir. Ve huvellezî, o Allah ki halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Ve kâne arşuhu alel mâi, ve Allah'ın arşı da suyun üzerindeydi. Evet, Allah'ın arşı suyun üzerindeyken gökleri ve yeri Allah 6 günde yaratmıştır. Bu 6 gün şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir 6 gün değil. 6 dönem mi? 6 aşama, 6 evre mi? Yoksa Allah katında malum bizim bilemeyeceğimiz, miktarını bilemeyeceğimiz bir 6 gün mü? Bu müteşabih bir ayettir. Gaybi bir konudur. Aynen bu şekilde iman ediyoruz. Çünkü yaratılış öncesine ait bir gün. Biz bir gün diye niye diyoruz? Dünya güneşin etrafında bir kere döndü mü ona bir gün diyoruz. Ama o gün daha dünya da yok, güneş de yok, ay da yok, yıldız da yok, insan da yok. Hiçbir varlık yokken o döneme ait bir 6 gün. Ve Rabbimizin arşı da o dönem suyun üstündeymiş. Nasıl anlayacağız? Onu da anlamamız mümkün değil. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ حَيْءٍ Biz her bir şeyi sudan yarattık diyor ya, belki de sadece su vardı o gün. Tüm varlıkları Allah o sudan yaratmıştır, bilmiyoruz. Sadece iman ediyoruz. Bu konuda kim ne derse desin, hiçbirisine de inanmayız. Zaten yaratılışla alakalı bu konuda söz söyleyenler vahyi diskalifiye ederek, kitabı ve sünneti devre dışı bırakarak izaha girdikleri için zaten onların sözlerine itibar edilmez. Gaybi bir konudur, müteşabih bir ayettir. Bizden sadece iman isteyen bir ayettir. Böylece iman ediyoruz. Bakın, sanki Allah diyor ki siz bu konunun üstüne yoğunlaşmayın. Sizin bunu bilmeniz mümkün değil. Öylece iman edin ama siz şunun üstünde yoğunlaşın. Eğer tartışacaksanız, eğer kafa yoracaksanız şunun üstünde yoğunlaşın diye. Bakın Allah diyor ki لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Peki Allah bu gökleri yeri 6 günde niye yaratmış? Bu alemi Allah niye yaratmış? Sizin hanginiz ahsen amel işleyecek? Hanginiz en güzel ameli işleyecek? İşte onu ortaya çıkarmak için Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. İşte yoğunlaşacağımız konu budur. Gökler niye varmış? Benim imtihanım için. Yeryüzü niye varmış? Benim imtihanım için. Sizler niye varsınız? Benim imtihanım için. Ben niye varım? Sizin imtihanınız için. Öyleyse bu alemi Allah imtihan için yaratmış. Allah beni imtihan ediyor. Şu anda hepimiz imtihandayız. Hangimiz en güzel ameli işleyecek? Allah onu ortaya çıkarmak için gökleri ve yeri yaratmıştır. Aslında bizi yaratmadan da bizim hangi amelleri işleyeceğimizi, sait mi, şakî mi olacağımızı, cennete mi, cehenneme mi gideceğimizi Allah biliyordu. Ana rahmindeyken, 120 günlük iken geliyor iki melek. Ve amelihi ve saidun ev şakiyun. Bizim işleyeceğimiz tüm amelleri yazıyor. Bizim sait mi, şakî mi, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğumuzu yazıyor. Allah biliyor. Peki bizi niye yarattı? Yaratmadan kimimizi cennete, kimimizi cehenneme gönderseydi O zaman cehenneme gidenlerin itirazı olurdu. Ya Rabbi, beni denemedin, beni dünyaya getirmedin. Ne biliyorsun? Belki de ben hayatta olsaydım, Müslümanca bir hayat yaşayacak, salih ameller işleyip cenneti kazanacaktım diye, insanların böyle bir itiraz hakları kalmasın diye, bizi vicdanlarımızla karşılaştırmak için, bizi bizimle karşılaştırmak için Allah bizi dünyaya getiriyor. Değilse Allah bizi yaratmadan da bizim ne yapacağımızı, nasıl bir hayat yaşayacağımızı bilmektedir. وَلَاِنْ قُلْتَ Sen desen ki ey peygamberim, اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ Sizler ölümlerinizden sonra diriltilip hesaba çekileceksiniz desen, لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler, örtüp örtbas edenler derler ki, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Bu ancak apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Dirilişe sihir diyorlar. Dirilişten söz eden Peygamber Efendimiz'e sihirbaz diyorlar. Dirilişten söz eden Kur'an'a sihirbaz diyorlar. Bugünün kafirleri de, dünün kafirleri de aynı şeyi söylüyorlar. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz öldükten sonra dirilişe asla inanmayız demeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki bakın, وَلَاِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ Eğer onlardan azabı biraz tehir etsek, ile ummetin mağdude, belli bir vakte kadar, bir dönem onlardan azabı tehir etsek, geciktirsek, le yekulunne derler ki, ma yahbisuhu, bu azabı tutan nedir? Niye azap gelmiyor? Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşıyoruz. Allah içki yasak diyor, su gibi içiyoruz. Allah zina haram diyor. Elbiseyi giyip çıkarma gibi zina ediyoruz. Allah'ın yasak dediklerinin tümünü icra ediyoruz. Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin yakın semtine uğramıyoruz. Yani Allah'la kavgalı bir hayatın adamı olduğumuz halde hani niye şu ana kadar Allah kendini bize bir göstermedi? Hani niye Allah'tan bir azap gelmedi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Allah da yok, azap da yok demeye başlayıverirler. Halbuki Allah acele etmez ki. Kimilerinin azabını bu dünyada, kimilerinin azabını öbür tarafta verir. Yani bu dünyada Allah birilerine azap etmeyince kurtuldum mu zannediyor, Allah'ın huzuruna gidiyor. Kaldı ki zaten bu dünyada hesap masası henüz kurulmadı. Hesap masası öbür tarafta kurulacak. Ela dikkat edin. Yevme ye'tihim o azap onlara geldiği gün, geldiği zaman leyse masrufen anhum. Artık o azap onlardan asla defedilmez. O azap onlardan asla geri çevrilmez. Ve haqa bihim ma kanu bihi yestehzi'un ve alaya alıp durdukları ahiret de onları çepeçevre kuşatmıştır. Alaya alıp durdukları cehennem onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve le in ezaknel insane minna rahmeten Biz insana katımızdan bir rahmet tattırsak, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ Sonra ondan onu çekip alsak. Mesela önce bir sağlık verdik, sonra çekip alıverdik. Önce bir hanım nimetini tattırdık ona ya da bir koca nimetini tattırdık, sonra onu ondan alıverdik, öldürüverdik. Önce bir zenginlik verdik insana, sonra verdiğimiz serveti geri alıverdik. Onu fakir kılıverdik. Bakın diyor ki Rabbimiz innehu leyeusun kefur şu insan bütün ümitlerini yitirmiş bir nankör bir kafir kesiliverir. Allah Allah. Ya veren de Allah, alan da Allah. Ne oluyor? Bütün ümitlerini yitirir bir nankör kesiliverir. Bir ara bir hoca efendi hastalanmış duyduk. Bir arkadaşla beraber ziyaretine gittik. Baktık yatıyor. Biraz güçlü kuvvetliydi. Erimiş. Hastalık onu inceltmiş, yatıyor dermansız. Geçmiş olsun hocam, ne var ne yok filan dedik. Bir şikayete başladı, işte böbreklerim bitmiş dedi. Ben öldüm, ben bittim, ben tükendim. Başladı şikayete, hocam bir dakika dedim. Sen kaç yaşındasın? 77. Peki o böbrekler sana 77 yıl hizmet verdi mi? Verdi. Peki geçici bir süre, birkaç aylığına Allah onu senden alıverdi diye niye şikayet ediyorsun? Serzenişte bulunuyorsun. Kralın birisi vezirini imtihan etmek istemiş. Sadakatini denemek istemiş. Demiş ki bana 3 tane Ebu Cehil karpuzu, cırt atan filan denir, acı kelek filan denir ya, ondan bulun gelin demiş kral. Bulmuşlar, gelmişler, aman uzağa koyun diye şöyle masasının uzağına koydurmuş. Biliyorsunuz o zehir gibi acıdır. Sonra vezirini çağırmış. Vezir demiş, buyurun efendim, beni sever misin? Efendim şüpheniz mi var? Benim her dediğimi yapar mısın? Yapmadın mı şimdiye kadar efendim, endişeniz mi var deyince, vezir demiş, şunlardan birisini al bir ye bakalım. Almış vezir, ağzının suyunu damlatırcasına büyük bir iştahla onu yemiş. Kral hayretler içinde. Vezir demiş, bir de şunu ye ya. İkincisini uzatmış. Almış ağzından bal damlatırcasına. Onu da yemiş. Kral hayretler içinde, ya vezir demiş, acı değil mi? Efendim acı ama sizin mahiyetinizde bugüne kadar nice leziz yemekler yedim. Ha sizin hatırınıza bir de acı yeyversem ne çıkar? Allah Allah. Anladınız değil mi? Allah bize şu bedenle yıllardır nimetini tattırdı. Gözümüzü, böbreğimizi geçici bir süre alıverdi diye niye isyan edeceğiz de? Niye ümit inkisarına uğrayıp bir nankör kesileceğiz de? Bakın ayetin devamında Allah diyor ki: "Ve le in ezaknahu na'ma'a ba'da darra'a massathu." Kendisine dokunan bir kötülükten sonra biz ona bir nimet tattırsak. Fakirdi, zenginleştiriversek. Hastaydı, sağlığını veriversek. Bekardı bir kadın, bekardı bir koca nimetini ona tattırıversek. Le yekulenne der ki, zehebe seyyiatu anni. Kötülükler benden gitti. Tüm olumsuzlukları defettim. Tüm kötülükleri üzerimden kovdum. Kim yaptı? Kendisi yaptı. Kafamı kullandım, aklımı kullandım. Ben becerdim. Tüm olumsuzlukları üzerimden kovdum. İnnehu le ferihun fehur. Ferih ve fehur kesiliverir. Allah'ı diskalifiye edip kendisini tanrılaştırıverir. Ben yaptım, ben ettim demeye başlayıverir. Ya iyi de madem ki bu sağlığı sen buldun, hasta olmamayı niye beceremiyorsun? Sağlığını niye koruyamıyorsun? Madem ki bu gençlik senden, peki niye ihtiyarlıyorsun da gençliğini koruyamıyorsun? Eğer bu güzellik sendense niye zamanla güzelliğini kaybediyorsun? Eğer bu servet sendense niye bir dönem kaybediyorsun? Eğer bu hayat sendense niye ölüyorsun? Hayatını niye koruyamıyorsun? Hayır hayır. Veren de Allah, alan da Allah. Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. Bir Müslüman böyle düşünmez. Sevgili Peygamberimiz diyor ki bakın bir hadislerinde, Müslümanın işine şaşılır. Her hali Müslümanı için hayırdır. Her tavrı Müslüman için bereketlidir. Bir bela gelir, bir musibet gelir. Allah bir dönem onu sevmediği cinsten bir şeylerle imtihan eder. Sabreder, mükafat kazanır. Bir iyilik gelir, bir başarı gelir, bir zenginlik gelir, bir servet gelir, bir sağlık, sıhhat gelir. Bu sefer de şükreder. Elhamdülillah ya Rabbi senden geldi der. Yine mükafat kazanır. Müslümanın haline şaşılır diyor. Her haliyle Müslüman sevap kazanmaya namzettir diyor sevgili Peygamberimiz. Allah da diyor ki bakın illellezine saberu, ancak sabredenler bunun dışındadır. Ve amilus salihati, salih amel işleyenler bunun dışındadır. Sabır neydi? Her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir. Fakirken de, zenginken de, hastayken de, sağken de, hapisteyken de, dışarıdayken de, zayıfken de, güçlüyken de, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Geri adım atmayı, durmayı aklının ucundan bile geçirmeden, her ortamda Müslüman kalabilmenin, Müslümanca ölebilmenin, kavgasını gerçekleştirmenin adına sabır denir. Bakın Allah diyor ki sabredenler bunun dışında, ve amilus salihati, salih amel işleyenler bunun dışındadır. Ulaike lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Böyleleri için bir örtme, örtbas etme var. Allah onların kusurlarını örtü verecek. Falsolarının üstünü örtü verecek. Günahlarının üstünü örtü verecek. Bir de ve ecrun kebir, gerçekten çok büyük bir ücret var. Çok büyük bir mükafat var. Peygamber Efendimiz'e yönelik bir ifade geliyor. فَلَعَلَّكَ neredeyse ey peygamberim tarikum, terk edeceksin. بَعْضَ مَا يُوحَا اِلَيْكَ, sana vahyettiğimiz ayetlerin bir kısmını neredeyse terk etmeyi düşünüyorsun. وَذَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ Göksün daralıyor, ruhun bunalıyor. En yakulu şöyle demelerinden ötürü. Levla unzile aleyhi kenzün. Madem ki bu Muhammed bir peygamberdir, Allah ona hazineler vermeli değil miydi? Madem ki bu Allah'ın elçisi, Allah ona altınlar, gümüşler yağdırmalı değil miydi? Şu Uhud dağını altın yapıp peygamberine vermeli değil miydi? Bu nasıl peygamber ya? Parası yok, pulu yok, atı yok, arabası yok, serveti yok, samanı yok. Böyle peygamber mi olur? Demelerinden ötürü. اَوْجَاءَمْ مَعَهُ مَلَكُمْ Yahut da bu peygamberse eğer, bunun yanında bir melek olmalı, melekler olmalı, korumaları olmalı değil miydi? Bizim hakaretlerimize karşı onu müdafaa edecek, bizim işkencelerimizden onu koruyacak, yanı başında melekler olmalı değil miydi? Korumaları olmalı değil miydi? Bu sözlerinden ötürü neredeyse ey peygamberim, kalbin daralıyor, ruhun bunalıyor da, sana vahyettiğimizin bir kısmını terk etmeyi bile düşünüyorsun. Allah Allah. Nasıl anlayacağız bunu? Bakın peygamber için böyle bir şeyi düşünmek belki caiz değil ama bizim için söyleyeyim. Diyelim ki bir toplum içindesiniz, davetçisiniz, çevrenize din duyuruyorsunuz, çevrenize İslam duyuruyorsunuz. Size inanan bir tek insan çıkmadı. Sizin sözünüzü kabul eden insan çıkmadı. Bir yıl geçti, 10 yıl geçti, 100 yıl geçti, 1000 yıl geçti. Siz böyle gidiyorsunuz, insanlar tam tersine gidiyorlar. Sizi yalanlıyorlar, sizin dediğinizin tam aksini yapıyorlar. İnanın böyle bir durumda bir davetçi kendi doğrularından bile şüphe etmeye başlar. Ya acaba ben mi yanlıştayım? Ben böyle gidiyorum, bütün insanlar şöyle gidiyor. Acaba ben mi yanlıştayım? Acaba benim dışındakiler mi doğruda diye bir insan kendi doğrularından bile, kendi yolundan bile şüphe etmeye başlar. Bunu bir peygamber için düşünmek caiz değil. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. 950 yıl çevresine hakkı duyurmuş. İnanan insanların sayısı iki elin parmaklarının sayısına bile ulaşmamış. Zor ya. Bunu bir peygamber için düşünmek caiz değil. Ama bakın köyün birinde bir su çıkmış. Merak eden birisi gidip içmiş, kafayı yemiş. Birkaç tane daha gidip içmişler, meraklıyor, adam duramıyor işte. Meraklıyor, gidiyor, içiyor, o da kafayı yiyor filan. Camiden anons etmişler. Dikkat dikkat, filan yerde çıkan sudan asla içmeyin, içen kafayı yiyor. Ne olur ne olmaz diye suyun çıktığı yere büyük puntolarla dikkat içmeyin, delirirsiniz diye de yazmışlar. Ya adamlar duramıyor ki. Bir gün birisi gidiyor, öbürsü gün birisi gidiyor. Kafayı yiyen yiyene. Nihayet en son köyde bir karı koca kalmış o sudan içmeyen. İçmeyeceğiz hanım değil mi? İçmeyeceğiz herif. İçmeyeceğiz değil mi? İçmeyeceğiz hanım. Birbirini sıkılıyorlar, sağlamlaştırıyorlar. Fakat öyle bir an gelmiş ki onlar mahalleden şöyle çıkınca bütün köylü aman deli geliyor, kaçın, saklanın, deliler geliyor, karı koca delirmiş filan. Allah Allah. Karı koca sıkılmışlar, bunalmışlar. Yahu hanım demiş, ben bunlardan bıktım. Ne yapsak biz de gidip içip de şu akıllılara biz de karışsak mı? Yo herif içmeyeceğiz, yo hanım içmeyeceğiz. En son dayanamamışlar hakaretlere. Deli geliyor, kaçın filan derken. Gel hanım demiş, gel. Ben bunların hakaretlerinden bıkıp usandım. Şu sudan bir de biz içelim de, şu akıllıların içine bir de biz karışalım. Şu hakaretlerden kendimizi bir kurtaralım. Gitmişler, onlar da içmişler. O akıllıların içine onlar da karışmışlar. Bakın bir peygamber bunu yapmaz. Tüm dünya onu deli dese, tüm dünya onun yaptığının tam tersini yapsa, tüm dünya onu yalanlasa bir peygamber asla bunu yapmaz. İşte Peygamber Efendimiz, işte Nuh Aleyhisselam 950 yıl dünya yalanlamış ama Nuh Aleyhisselam Allah'a kulluğu sürdürmüş. Gidip o sudan içme gereği duymamış. Ya da ben de bunlar gibi yaşayayım, ben de bunlar gibi düşüneyim dememiş. Ama burada ne anlatıyor Rabbimiz? Bakın bir daha okuyayım ayeti. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ Ey peygamberim, neredeyse sana indirdiğimiz vahyin bir kısmını terk etmeyi düşünüyorsun. وَظَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ Göksün daralıyor. Şöyle şöyle şöyle demelerinden ötürü. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Anladığımız o ki Peygamber Efendimiz şöyle bir düşüncenin içine girmiş. Yahu şimdilik şu ayetleri bunlara okumasam, yahu şimdilik şu ayetleri az biraz sonraya bıraksam, şimdilik bunların içkilerine ilişmeyiversem, şimdilik bunların zinalarına dokunmayıversem, şimdilik bunların küfürlerini ve şirklerini gündeme almayıversem de gönüllerini kazandıktan sonra, gönüllerine girdikten sonra bu ayetleri okumaya başlasam, şimdilik şunları az biraz tehir etsem gibi bir düşünceye kapılmış Allahu Alem. Öyle anlıyoruz ve Allah diyor ki ey peygamberim, neredeyse onlar şöyle şöyle diyorlar diye sen bizim vahyimizin bir kısmını terk etmeyi bile düşünüyorsun. İnnemâ ente nezîr. Unutma ey peygamberim, sen bir uyarıcısın. Senin görevin sadece senin sana indirdiğin bu ayetleri topluma duyurmak ey peygamberim. İnsanlar Müslüman olmuş olmamış sana ne bundan? Ben onların hesabını senden sormayacağım ki. Sen sadece bir uyarıcısın. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Allah her şeye vekildi. Vekil sen değilsin ey peygamberim. Allah her şeye vekildi. Sen insanların kalplerine hükmedemezsin ey peygamberim. Sen insanların kaderine sahip değilsin ey peygamberim. Sen sadece sana gönderdiğim ayetlerimi duyurursun. Gerisini bana bırakırsın. Senin sorumluluğun bitmiştir. Em yekulu neftara. Yoksa şu insanlar sana müfteri mi diyorlar? Yani bu sözleri sen uyduruyorsun ey Muhammed. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun mu diyorlar sana? Yani bu sözleri, bu ayetleri senin uydurduğunu mu demeye çalışıyorlar? Kul, böyle diyenlere de ki fe'tu bi aşri süverin mislihi mufterayat. Hadi bakalım. Bunun gibi uydurulmuş bir 10 sure getirin. Hadi bakalım. Madem ki bu sözleri peygamber uydurdu diyorsunuz, bir beşer söyledi diyorsunuz. Eğer bu sözleri bir beşer söyleyebilmişse, yeryüzünde bir tek Muhammed Aleyhisselam yok ki zeki. Bir yığın zekileriniz var. Bir yığın edipleriniz, şairleriniz var. Hakimleriniz, hukemanız var. Hadi bakalım. Yeryüzünde bir tek Muhammed Aleyhisselam yok ya. Bir başkası da uydursun. Bir 10 sure getirin. وَدْعُوا مَنْ اِسْتَدَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer sözünüzde sadıksanız hadi Allah berisinde tüm yardımcılarınızı da çağırın. Tüm edebiyatçılarınızı, tüm şairlerinizi, tüm ediplerinizi yardıma çağırın. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ. Eğer size cevap veremezlerse, yani bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getiremezlerse, فَعْلَمُوا bilesiniz ki ennema unzile bi'ilmillah. Bu kitap Allah'ın ilmiyle indirilmiş bir kitaptır. Bu sözleri bir insanın söylemesi mümkün değildir. Bu yasaları bir beşerin bilmesi mümkün değildir. Ve en la ilahe illahu. Allah'tan başka da sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek ilah yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Fehel entüm müslimun. Şimdi teslim oldunuz mu? Şimdi Müslüman oldunuz mu? Şimdi bu gerçeği anladınız mı? Anlasa da anlamasa da kafirler yine Müslüman olmuyorlar. Yine küfürlerini sürdürüyorlar. Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehâ. Kim ki dünya hayatı ve de onun zînetini murad ederse, ona sahi ederse, yani dünyayı hedef bilir, dünyayı kıble edinir, dünyayı kucaklama sevdasına kapılır, dünyayı içme sevdasına kapılır, dünya benim olsun, ben dünyanın olayım sevdasına kapılırsa, nüveffi ileyhim a'malehum fiha. Biz amellerinin, planlarının, programlarının, mesaisinin, çabasının karşılığını ona dünyada veririz. Dünyalık olarak ona veririz. Ve hum fiha la yubhasun. Bu konuda onlar zerre kadar eksiltilmezler. Yani onlara eksiltme yapılmaz. Neyi hedeflemişse, neyi programlamışlarsa, ne kadar çaba sarf etmişlerse biz onun karşılığını onlara veririz. Böylece zenginlerin niye zengin olduklarını da anlamaya çalışıyoruz. Çok kafaya takmışlar. Gece gündüz illa da şuna ulaşacağım diye dünyayı hedef bilmişler de Allah bolca verivermiş. Ama ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. Şunu unutmayın. böylelerinin ahirette ateşten başka bir nasipleri yoktur. Allah Allah. Böylelerinin ahiret gününde nasipleri sadece ateştir. İstemem ya Rabbi böyle bir dünyayı. Bana ahireti unutturacak, bana namazı unutturacak, bana senin kitabınla ilgilenmeyi unutturacak, bana senin peygamberinin sünnetine gitmeyi unutturacak dünya malını istemem ya Rabbi. Bana ateş kazandıracak, ateşten başka hiçbir nasibi yoktur dedirtecek bir dünya malını ben istemem ya Rabbi. Müslüman böyle demeli. Eğer dünya pazarı bir kişiye ahireti unutturmuşsa, eğer bir kişi dünyayı hedeflemiş de namazı bile unutacak, Kur'an ve sünnet öğrenmeyi bile ihmal edecek bir konuma gelmişse, o dünya ve dünyalıklar onun Allah korusun belasıdır. Efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi. Söyleyin, Rabbinden bir beyyine üzere olan kişi, yani hareket noktası vahiy olan kişi, yani istinadgahı, yani dayanağı vahiy olan bir kişi, ve yetluhu şahidun minhu, yine Allah'tan bir şahidin kendisini izlediği bir kişi. Bir insan düşünün ki vahiy ile hareket ediyor. Bir de Allah'tan bir şahit de o kişiyi izliyor, yani o kişiyi tasdik ediyor. Allah'tan şahit kim? Kur'an. Kur'an Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Kur'an Peygamber Efendimiz'i izliyor. Onun söylediği her bir sözü, onun ortaya koyduğu her bir eylemi, her bir fiili Kur'an tasdik ediyor. Ve min kablihi kitabi Musa imamen ve rahmeten. Bir de daha önce imam ve rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı da onu izliyor ya da ona şehadet ediyor. Musa Aleyhisselam'ın kitabı Tevrat da onu tasdik ediyor. Musa Aleyhisselam'ın kitabı Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in geleceğinin müjdesi vardı. İsa Aleyhisselam'ın kitabı olan İncil'de de min ba'd ismuhu Ahmet, bizzat Peygamber Efendimiz'in ismi de zikredilerek onun geleceğine dair bir müjde vardı. İncil'de, Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik ediyor. Ulaike yu'minune bihi, şu Müslümanlar da ona iman ediyor. İşte o günün Müslümanları, bugünün Müslümanları ona iman ediyor. Başka şahide ne gerek var? Ey yeryüzü insanlığı! Kur'an şahit, Allah şahit, Tevrat şahit, İncil şahit, Müslümanlar onun elçiliğine şahitken daha ne şahit ararsınız siz? Bu durumda وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ, şu hiziplerden, şu gruplardan, ki hizipler denince Yahudi ve Hristiyanları anlıyoruz birinci planda. Kim onu küfreder, inkar ederse, kim Muhammed Aleyhisselam'ı küfrederse, fennaru mev'idu, onun vaat yeri, onun randevu yeri ateştir. Onun gidip duracağı yer ateştir. Allah Allah. Ne dedi bu ayet? Bakın, Allah'tan bir beyine üzere olan, hareket noktası vahiy olan, çıkış noktası vahiy olan peygamber, bir de Kur'an onu izliyor. İki türlü anladık bunu. Kur'an onun elçiliğine şehadet ediyor, bir de onun her eylemini Kur'an tasdik ediyor. Zannediyorum tabiinden bir zat diyor ki, Peygamber Efendimiz'den bana ulaşan her bir hadisin Kur'an tarafından desteklendiğini, tasdik edildiğini gördüm. Yalnız bir hadis ulaştı bana. Acaba bu hadisi Kur'an'ın hangi ayeti tasdik ediyor, doğruluyor diye düşünmeye başladım. O hadis de şuydu diyor. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, Yahudi ve Hristiyanlardan bana ulaşan her kim ki, yani benim dönemime, benim elçilik dönemime ulaşan her kim ki, bana ve getirdiğim şu son kitaba iman etmezse o kesin cehenneme gidecek. Düşünmeye başladım diyor. Acaba Peygamber Efendimizin bu hadisini destekleyen Kur'an'ın hangi ayeti ki diye düşündüm ve sonunda buldum diyor. İşte bu ayet Peygamber Efendimizin o sözünü tasdik eden bir ayet. Bakın Allah diyor ki وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, şu hiziplerden minel ahzabi, Yahudi ve Hristiyanlardan kim o peygamberi küfrederse, kim o peygamberi inkar ederse, fennaru mev'idu, onun varacağı yer ateştir, onun duracağı yer cehennemdir. Fela teku fi miryetim minhu, sakın bu konuda zerre kadar bir şüphem olmasın. İnnehu'l hakku min rabbik. Bu Rabbinden gelme bir haktır. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. Ama insanların çoğu bu gerçek kitaba, bu gerçek peygambere inanmıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.